سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ سجدہ ہے جس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے, سامنے والے کو معبود سمجھ کر یعنی خدا سمجھ کر سجدہ کرنا, یہ ہے سجدہ عبادت. اور سجدہ عبادت بلا شبہ کفر ہے, شرک ہے, اس میں کوئی مطلب کہ کلام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن سجدے کی ایک اور بھی قسم ہے, اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. سجدہ تحیت, سجدہ تعظیمی پچھلی امت میں جائز تھا, سجدہ تعظیمی. جی, اگر اس کا انکار کرو گے تو ان آیات کا کیا جواب دو گے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جب فرمایا گیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, اسجدوا لآدم. جی, وہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا, احتراماً سجدہ کرنا تھا. لیکن اس امت میں وہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس امت میں روا ہی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا, حرام قرار دیا گیا سجدہ کرنا. اب بعض جوہلا جو ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ نہیں جی, ان کے نفس خوش ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں ان کے سامنے جھکیں اور یہ خوش ہوں گے, نہیں تو وہ کیوں اس کو منع کریں گے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد آیات, 40 احادیث اور 150 کے قریب فقہی نصوص اور جزیات کے ذریعے اپنے رسالے عزبتۃ الزکیہ لتحریمی سجود التحیہ تصنیف فرمائی اور مدلل کلام کیا. اور یہ وہ پہلو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے موحد ہیں, اتنے بڑے اہل توحید سے ہیں کہ جو سجدہ تعظیمی کے بھی خلاف کتاب لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی یہ کہے کہ آپ نے شرک پھیلایا معاذ اللہ, معاذ اللہ, تو اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا؟ بے شک, بے شک.